alkalmazottul volt itt, valami autósapkáért jött, és amint megkapta, elment. Akkor tálaljon. Igen. Várjon, míg megnézem az öreg nagyságánál, maga pedig telefonáljon a nővérjéhez. Hálom. Igen is. Hallom. Halló? 1175. Itt Zsűl, a fenyvesi nagyságos úrétól. A nagyságos asszony fürkészük. Nincs ott? Köszönöm szépen. Csókolom kezét. Jó estét kívánok. Jó estét. A nagyságos asszony nincs itthon. Erre csak negatív választ adhatok, és egyben közlöm, hogy a nagyságos úr szörnyen ideges. Ideges? Júj! Alkalmazott úr nem tudja, hol van a nagyságos asszony? Hallgasson ide, kérem. Tegnap elképtem főnök úrnak az autósapkát, mert le akartam a rándulni motorbiciklivel Siófokra. Ugye van az embernek egy kis nője, van egy motorbiciklivel. Mit csinál vasárnap délután? Hátra ülteti a nőt, és elkezd fufogtatni. Erre, pardon, hogy hiák kegyelet? Zsűl. Hogy? Zsűl. Hát kedves Zsűl, hallgass ide, ma eljövök ebéd után a sapkáért, azt mondja nekem a nagyságos asszony, tenyérú, vigyen magával motorozni, tessék, igen, vár az én kis jutkám, ugye? Megígértem, hogy 3 órára érte megyek, erre a nagyságos asszony azt akar, hogy vigyen motorozni. Na és tenyérú, mit mondok? Hát mit mondhat az ember egy főnök feleségének? Tessék, parancsolni, mondjam, hogy nem. Rugassam ki magam az állásomból, az ember örül ma, ha van egy állása. Barátnője hiába várta. Még érdemelni, hogy ott hagyja magát. Hagyjon ott, még mindig jobb, ha az embernek ugye nincs barátnő, mint hogyha álláson is. Mert barátnő van, nem kap, amennyit akar, igen. Szóval, ugye lementünk, ott megkuzsonáztunk ott a Siófokon, erre visszafele azt mondja, nagyságra azt mondja, tenyérú, siessünk, hogy hamarabb otthon legyünk, mielőtt az úr hazajön. Én bekapcsolom a gáz, rohanunk egyszer. Székesfehérvárnál hátra nézek, hát megfagyott bennem a vér. És mi történt? Elvesztettem. Borzasztó. Hát hogy történt ez? Hogy történt ez a váratlan esemény? Mit tudom, ilyen lepsénél még megvolt. Ott beadtam egy gáz, rohanunk. Lepsénél még megvolt. Borzasztó. Na és nem hallott, hogy ki a bár? Lehet azt hallani, mikor a gép úgy motor, úgy dolgozik, borzasztó. Ilyen szerencsétlenség csak engem érhet. Ha az ember elveszti a saját feleségét, egye meg a feleség, egy főnök feleségét. Mondja, nem fürkészett utána? Mit nem csináltam? Mondom, nem fürkészett utána? Ja, fürkészett, dehogy nem, egész délután ott fürkésztem Fehérvár és Lepsén közt, mert Lepsénné még megvolt. És nem találtam? Mintha a főt nyelte volna. Én még ilyet nem is láttam, hogy egy komoly úriasszony így eltűnjön. Megnéztem minden árokba, minden bokorba, minden híd alatt. Híd alatt? Hát, ha begurul, kérem. Begurul? Na, ha olyan pöndörülhetett szegényke, borzasztó. Ez nagyon helytelen álláspont. A nagyságos asszony esetleg, és még ön panaszkodik? Legyen nyugodt, fog ő is panaszkodni. Miért eshetett szegény? Javasolom, hogy okvetlen meg kellene keresni. Hát, hon keresem? Már kerestem a mentősnél, a rókusba. Megyek a rendőrségre. Rendőrségre? Hát, ha valami bekületes megtaláló bevitte. Csak nagyon kérem, ne szóljon a főnök úrnak, mert hát, amíg hazajön, Lepsénné még megvolt. Diszkrécióm tökéletes. Apropó, a hátsó lépcső menjen le, nehogy találkozzon a nagyságos úrral. Jó, de nehogy szóljon magas, hát mit csinálják? Lepsénné még megvolt. Halló? Nem kérem, a nagyságos asszony nincs itt van. Ott sincs? Nem, csókolom a kezét. Jaj, hogy én vagyok törve. Örülök, hogy megtalálták a nagyságos asszonyt. Honnan tudja, hogy elvesztettek? Tenyér alkalmazott úr azt mondja, hogy elvesztette a nagyságos asszonyt. Szóval a tenyér az már itt volt? Igen. Hallatlan, hogy van arcbőre betenni a lábát a házamba azok után, ami történt. Ott van tetrengeni az országunk korába, és ide ne jönni. Mit szól? Nagyságosan kérem szépen, én régi motoros vagyok, de ilyet világ életemben nem hallottam. Mit szól? Én régi motoros vagyok, de ez már a legnagyobb szemfelenség. Mert az utas lefogyanik, hát rendben van. De otthonni kérem, otthonni. Hát nézzéljünk kérem, hát ilyen nincs. Tenyér úr azt mondja, hogy egész délután kereste a nagyságosasszony Lepsény és Székesfehérvár között. Mit kereső engem Lepsény és Székesfehérvár között, mikor én ma Lepsény előtt léptem? Tenyér úr azt mondja, hogy nagyságos asszonyom Lepsénynél még meg volt. Nem voltam meg, érti? Aljas rágalom, mert nem voltam meg. Mit szól? Azt mondja, régi motoros vagyok, de szabadi és Lepsény között méltóztatott lepottyani ki, mert fattunk. Persze, hogy fattunk, kedves. Jaj, hogy hívják magát. Spirál. Kedves Spirál, én örökké hálás leszek magának. Szóra sem érdemes, szóval annyi kitűnő állás van, mint az ő férje üzletében kére. Ez a ház ura lesz. Jaj, kedves Spirál, nagyon szépen kérem, itt a hátsó nincsen a ponthajtó, menjen el. Nem szeretném, hogy a férjemet előre meg tudna valami, aztán egy óra múlva elutazik, akkor jöjjön vissza, jó? Nos, ráadásul kérem szépen, én régi motoros vagyok, ez faktum. Krisztián? Jaj, már ezt a gazember tenyért, én úgy kihívatom, de úgy, hogy... Hát, fiam, ez nem eljárás. Tudod, hogy utazom Szombathelyre, és te nem jössz haza. Itt vagyok, édesapukám. De mikor? Most. Na, arra sincs időm, hogy vacsorázzam. Na, fiam, pakold be a kis bőrömet. Jaj, én megyek. Jaj. Mi van veled? Semmi kis jön, semmi, csak Katóval sétáltam a parkba, és véletlenül ránéztem egy olyan cseresznyére, és megcsúsztam. Cseresznyére? Hát hol van szeptemberben cseresznyére? Ja, a dinnyére léptem, de a fiam dinnyére. Hogy lehet olyan nagy dinnyére ráni? Héjára, fiam, a héjára. Dinnya az egy madár. Dinnye héja. Olyan madár nincs. Na, megyek és becsomagolok magam. Tessék, egész meg van dagadva. Most páslizhatom. Úgy is páslizza a nagyságos asszony. Ahhoz magának semmi köze, hogy páslizom vagy nem páslizom. Kérem. Ha a tisztességes úriember nem jön arra a motorával, akkor még egy hétig is ott vetetek szabad és Lepsény között. Tenyér úr mély megbánást mutat, hogy ne mondjam oda. Ő meg ő van oda. Elveszik egy úriasszonyt, és ő van oda. Csak a nagyságos úr meg ne tudja, mert lelövi, mint egy kutyát. És még én is kikapom. Tenyér úr mélyen sajnálja, hogy elvesztett. Mit vesztett el tenyér? Semmi, édes kisfiam sem. Most mondta Zsűr, hogy tenyér valamit elvesztett. Ja, igaz. Kérlek, elvesztette azt az autósapkát, amit kölcsönöttem neki. Elvesztette az autósapkát? Nem olyan nagy dolog. Nem olyan nagy dolog. A legnagyobb szemtelenség. Kölcsön kéri az autósapkát, hogy valami tyúkot vigyen magával motorozni, és erre elveszti. Úgyis ki nem állhatom azokat a nőket, akik ott kucorognak hátul azon a vatag biciklin. Miért egész kellemes lehet? Kellemes, le is ütném a derekadat, ha ott látnálak kucorogni azon a vatag gépen. És ha az a nő leesik. De leesik, akkor megtalálják. Én csak tudom. A vacsora előálló. Na fiam, állj elő te is. Jaj, minden ember állj. Hát ez ki? Jó estét kívánok, főnök úr! Na, hát magával mi van? Főnök úr, kérem, ez borraszó, én alig állok a lábamon, már egész délután fürkésztem, kérem. Na, mi van? Főnök úr, kérem, én egy borzasztó vallomással tartozok, főnök úr. Tudom, elvesztettem. Igen, elvesztettem, honnan tették tudni? Most mondta Zsül, hogy elvesztettem. Hát hogy lehet valaki ilyen ügyetlen? Hát mit csinálják, Lepsény még megvolt. A fején volt? Hol ki? Azt kérdem, hogy a fején volt. Hogy a fejemen, ki bírja azt? Kérdem. Hát hol volt? Hát a hátsó ülésen. Akkor kötözte volna oda. Mivel? Hova? Ne kérdezzen ilyen butákat. Magzaggal az ülésen. Oda kötözni, főnök úr, kérem, hát az nem szokás, kérem. Hát te. Akkor ült volna rá. Kicsoda? Maga. Főnök úr, kérem, hát én 85 kiló vagyok, főnök. Hát aztán, én sem vagyok kevesebb, mint maga, és egyszer Nyíregyházától Pestig rajta ültem. Nem igaz. Nyíregyházától Pestig. Jó, de nem vagyok olyan viszont. Jó, hát végeredményben nem olyan nagy szerencsétlenség. Elveszett. Főnök úr, nem bánja? Na és ha bánom. Elveszett. Ott tegye meg a fene. De főnök úr, mit kérem. Van úgy oda? Éppen elég öreg volt. Nem volt mai csirke, ugye? Csak az érint kellemetlenül, hogy éppen ma vesztett el. Nekem ma okvetlenül szükségem van rá. Hát akkor főnök úr kérem, akkor megyek fürkészni. Hagyja, hagyja! Különben tudja mit? Tessék. Szerezzen nekem helyette egy másikat. Tessék? Ne beszéljen olyan sokat, nekem okvetlenül szükségem van rá. Én ma este el akarok utazni. És nő nélkül nem tud elutazni, főnök úr? Ha honnan tudja, hogy nővel akarok utazni? Semmi közöm hozzá. Hát ehhez magának tényleg semmi köze. Menjen és szerezzen nekem egyet. Hát késő este honnan vegyek most egyet? Maga vesztette el, magának kutya kötelessége szerezni egyet. Nem bánom. Érti? Én. Nem sokára indulok, addig na itt legyen. Na és főnök úr, nem bánom, én próbálok. Telefonálok egy barátomnak. Telefonál. Jó. De jó Isten. Elveszett. Ott egy át. Ilyesmi tényleg az életem. Halló? Kérem, 2448-at. Köszönöm. Igen. Halló? Halló? Ki az? Halló? Igen? Kékmadár? Kékmadár mulató. Kérem a Kulhanek urat. Kulhanek. Kó, úgy, mint tehén. Kó. Igen. Jó, köszönöm. Ja, lepséri. Halló? Szervusz, Kulhanek! Itt tenyér. Nem kenyér, tenyér. Hát hallgass ide. Egy nagy szívességre kérnélek. A főnököm el akar utazni, és valami kis úti társnő kéne neki, tudod? Autóval megy, igen. Hát gondoltam, hogy nálatok egy kis táncosnő fél, hogy küldené ide. Igen. Mit fiam? Csak utazni, persze, hogy csak utazni. Hát garantálni, nem garantálhatom, hogy mióta foglalkozok ilyesmikkel. Ez amatőr alapon van. Jó, légy szíves, küld. Halló? Igen. A cím, Fenyvesi, Nadragújó utca 2. Jó, köszönöm. Telefonál? Igen, főnök úr, mindjárt itt lesz. De... Hallja, tenyér. Nehogy valami használhatatlan vacakot küldjenek. Á, főnök úr, a Kulhanek nagy szakértelme, tehát tessék mondani. Ugye csak arra kell a főnök úrnak, hogy elutazzon vére. Miért? Maga mire gondol? Az autóból éjjel, semmi közöm hozzá. Mondja maga, megőrül. Jó, hát sem. Becsomagoltam! Tenyér, maga itt van! De jó Isten, hazajött, és hogy sántikál te! Akkor főnök úr kérem, akkor telefonálok, hogy már nem kell. Miért ne kéne? De nagyságos azt mondom. Mondja maga meg ő! Hát akkor miről van szó? Tenyér, de nem főnök úr! Mit akar? Tenyér, főnök úr! Hagyjon! Tenyér elvesztette az autósapkát, és most telefonál valahova, hogy küldjenek helyette egy másikat. Mit veszettette, miért? Az autósapkát. Ja, az autósapkát, igen. Igen, elveszett azon ültő Nyíregyházától, Pesti. Elveszettettem, igen, kérem. Na, fiam, gyere, átadom neked a kasszakulcsodat. Csirkefogó, magával még számolok? Mit kell számolni? Nem jár vissza semmi sem. De jó Isten, ide jön ez a nő, nekem itt botrán lesz. Hamar, júj. Halló? 2448-at hamar. Igen, köszönöm. Halló? Igen, Kékmadár mulató. Kérem, tessék megmondani hamar a Kulhaneknek, hogy ne küldje ezt a Nadragojó utcába. Ne törődjön vele, csak mondja, hogy ne küldje, nem kell már. Jó, köszönöm. Hála Istennek, ugye. Jó estét. Jó estét. Mi tetszik? Spirál. Mit csináljak? A nagyságzaton volt, oly szíves kérem. Tű, a becsületes megtaláló. Én találtam meg, kérem, akit az a hülye barom állat elveszített. Hülye barom? Igen, az egy hülye barom állat. Pardon, az nem egy hülye barom állat. Engedem, én régi motoros vagyok. Akár milyen régi motoros, nem egy hülye barom. Az utas kérem szépen, lepottyan, hát az rendben van, de ott hagyni kérem, Szabadi és Lepsén között. Hát ne izéljünk kérem. Nem kérem, Fehérvár és Lepsén között, mert Lepséni még megvan. Ne, az csak az, hogy Lepsény előtt esetleg. Ez biztos? Ez biztos. Hát azért nem találtam, én csak Lepsényig kerestem. És a nagyságoszom teljesen igaza van, amikor ezt a gazembert ki akarja rúgatni az állásából. Hát hogy gyere az ahhoz, kérem? Én régi motoros vagyok. Ez a régi motoros úgy beszél, mintha a Vereckei szorosnál már Csepellel jött volna. Én régi... Motoros, ha ne üzél már. Nem, kérem, én régi állásnélküli kereskedő segéd vagyok, és gondoltam, hogy kapok valami jó állást a főnök úrnál. Mihez főnök leszek, akkor rendbe lesz, igen. Hát akkor menjen ki csak. Főnök úr, egy barátom, egy régi motoros. Ő a főnök? Igen, a főnök, igen. Sándor, add ide a sapkát. Nem vagyok Sándor, Samu vagyok. Samu, a sapkát, Samu, add ide a sapkát, add ide nekem. Ki ez az ember tulajdonképpen? Barátom, régi motoros. Nem kérem szépen, azért vettem a vasárhasszon, leesett a motorról, és ott hempergett az útporában. Igen. Miféle nagyságos asszony? Miféle hempergett? De nem hempergett, Samu. Kérem, ez faktum. Igen. Az én feleségem. Hát ez az a cseresznye, amint te elcsúsztál. Amit én gondok között vergődök, akik te motorbiciklizel, zondit mutatod a bokákat és hempereksz az út forrában. De nem hempergett. Hempergett, kérem, ez fakt. És ki az a gazember, aki elvitt magával? Bevallom, főnök úr, ő volt az. De engedelme kérek, ő vitte el a nagyságosasszont, ő elkedte le a nagyságosasszont, és én találtam meg a nagyságosasszont, kérem. Hát ez a hála, ez a hála. Megálljon, megálljon. Fog még maga leesni. De nem az én motoromról többet. Te maga elvesztette a feleség. Hogy elvesztette, már itt van. Kérem, egy ifjú hölgy van itt, és azt mondja, hogy őt a Kulhanek úr küldte. Én lerendeltem. Ki az a Kulhanek? És ki az a hölgy? Mit tudom én? Küldje be, igenis. Én lerendeltem. Jó estét! Na, melyik az a fenyvesi? Én vagyok, kérem. Hát itt vagyok, apukám. Apukám? Kicsoda maga, és mit keres itt? Kérem, engem a Kulhanek úr küldött, hogy a fenyvesi úr el akar utazni, és egy csinos utitásnőre van szüksége. Én lerendeltem. De hát ki az a Kulhanek? Hogy ki az a Kulhanek, mintha nem tudnád, te csirkefogó. Mondd, nem szégyeled magad, egy ilyen nővel akarsz elutazni? Mi az, hogy ilyen nővel? Nyanya! Jaj! Ide hallgassa magad, ne röhögjön! Te pedig itthon maradsz. Fiam, fontos üzleti utam van. Kérem, engem a Kulhanek úr küldő. Na ja, a Kulhanek! Magát a Kulhanek! Igen. De úti költséget kapok. Hát akkor már rendben van, hozzám küldte. Magához? Mi az, hogy magához, nyonya, donyja? Apuci! Ezeknek mindegy, dohány akkor apuci. Hát akkor ugye motorommal szépen most kirándul. Hová megyünk, apuci? Hát megyünk legyen nyugodt, az úton ezt is elveszítem. Úr. Ön a kiszaladt egy pillanatra, valamiféle írásra lenne szükségem, igen. Azt keresi. Uh-huh. Nagyon kedves ember. Igen, hát amennyire egy személyzeti osztályvezető kedves lehet, annyira ez feltétlenül. Nem, komolyan, nagyon előzékeny ember. Hát neki köszönhetem, hogy a nyugdíjam mellé megkereshetem azt a havi 500 forintot. Na tessék, helyben vagyunk. Mi? Neki köszönheted, mi? Igen. Te, neki. Te, Molnár Rezső. A Fellner és társai érti aláírási joggal felruházott cégvezetője volt azokban a rettenetes időkben. Az rég volt. Te neki köszönheted, te, aki Ford kocsin közlekedtél. Te, akinek a sofőrje van elegánsan járt, mint ma a szovjet kémfilmekben a beépített ellenség. És te hálás vagy neki, hogy kereshetsz még 500 forintot a havi 1600 nyugdíjad mellé, ugyanki? Ütött belétesény, egész fel vagy indulva. Hát csodálkozol, öregem, hát vedd tudomásul, hogy nem bírom tovább, érted? Nem bírom, na, nem. Ez, ami itt megy, amit itt folytattak az utóbbi időben. Hát nem veszed észre, hogy az ég világon mindenkit megszérítenek? Elhúzzák az emberek száj előtt a mézes madzagot, és a legtöbbjük szó nélkül bekapja? Tessék! Vegyük a Lóránt, Jenő. Az 58-ig tartotta magát, nem feküdt le neki. Akkor a felesége véletlenül egy pultnál vásárolt a Fény utcai piacon valami miniszter feleségével, aki tőle kérdezte meg, hogy tegyere petrezselymet a kalarábi főzelékbe. Mézes madzag! Két múlva mind a ketten beléptek a Vörös Keresztbe. A keresztanyám, aki francia baronesz volt, most idegenvezető az Ibusznál. A nagybátyám az katonatiszt volt a régi rezsimben. Most ismeretterjesztő előadásokat tart a második világháború nagyszabású hadműveleteiről a TIT keretében. És akkor te még kérdezed, hogy én miért vagyok felindulva. Nyugalom, édes fiam, nyugalom. Hát nem jó, hogy ezek az emberek végre megtalálták a helyüket a mai világban. Megtalálták a helyüket, szerencsétlen te. Bekapták a mézes madzagot, eladták magukat egy tál lencséért. Feladták az elveiket egy tulipán mintás dicsérő oklevérért, egy kis prémiumért. Vagy azért a 500 forint nyugdíjpótlékért. Mondd, fiam, miért nem diszidáltál te, ha ennyire sötéten látsz mindent? Ha ma bolond lettem volna. Nem, öregem, ezt a szívességet nem teszem meg nekik. Ilyen könnyen nem szabadulnak meg tőlem. Tudod, miért jöttem most ide? Fogalmam sincs róla. Ide rendeltek. Bőn, ugyanis alá kell írnom a jellemzésemet, amit majd felküldenek a minisztériumban. Ez jó kis fogás, mi? Persze én nagyon jól tudom, hogy mit jelentenek rólam. Biztosan passzívnak, apolitikusnak, régi vágásúnak, kötekedőnek és ellenzékinek tartanak. Sőt, azon se csodálkoznék, hogyha azt írnák rólam, hogy én vagyok az utolsó reakciós ennél a műintézetnél. Ugyan menj már. Tessék, legyek nyugodtan, reakciós nekik vállalom. Csendesebben. Mit vagy úgy megijedve? Mit vagy úgy megijedve? Úgy is tudják, mi a véleményem róluk. Csak azért nem rúgnak ki a vállalattól, mert pótolhatatlan vagyok. Engem, öregem, ha 100 évig élek, se ugratnak be ezekkel a trükkökkel. Én nem kapom be a mézes madzagot, sőt. Ha úgy hozza a sors, én leszek az utolsó, aki nem ért egyet velük, aki nem adja be a derekát ezeknek. Szervusz, drága rezsőbátyám! Ó, szervusz! Szervusz! Parancsolj! Már meg is van! El is intéztem! Hát akkor én nem is zavarlak benneteket! Te soha nem zavarsz bennünket, mindig megtiszteltetésnek vesszük, hogyha felkeresel. Hogy vannak az unokák? Köszönöm szépen, megvannak. Úgy emlékszem, Józsika és Matilka. Parancsolj egy kis cukrot az unokáknak, nagyon szeretem a gyerekeket. Mézes, ugye? Igen, töltött a 280-asból. Kész csókom a nagyságos asszonynak. Hát, tessék, elvtársam, foglaljon helyet. Várjunk csak egy pillanatra. Tisztázzunk valamit, jó? Én nem vagyok a maga elvtársa. Tudomásom szerint a párttagok szólítják egymást elvtársnak. Hát akkor tessék, kedves kolléga, foglaljon helyet. Állj! Kollégák sem vagyunk. Nekem mérnöki diplomám van, maga pedig, hogy úgy mondjam, mindössze némi politikai képzettséggel rendelkezik. Magának a Marx és az Engels elvtársak a kollégáim. Hát akkor foglaljon helyet, kedves uram! Úr se vagyok! Mert egy urat nem lehet csak úgy berendelni valahova, és 15 percig várakoztatni. De Csényikém, üljön le! Ugyebár ön tudja, hogy miről van szó. Kérem, mi itt összeállítottuk az ön jellemzését rövid tömörén. Azt hiszem, hogy minden megvan benne. El tudom képzelni. No, hát én felolvasom, és ha valami kifogása volna ellene, akkor módjában van tiltakozni. Nem fogok tiltakozni, halljuk. De csak akkor írja alá, ha 100%-ig megfelel a valóságnak. Biztosan megfelel. Hát kérem, Decsényi Ákos mérnök született 1908-ban, Harkányházán. Harkányházán? Ott. Ugyanis földbirtoka volt ott a nagybátyámnak. Méghozzá jó nagy földbirtoka. Fel vagyok háborodva, hogy ezt eltitkoltad. Ez nem volt rendes dolog tőled, édeskomám. Mi az, hogy eltitkoltad? Mi az, hogy édeskomám? Hát a földiek így szólítják egymást mi nálunk, nem? Hát én is azon a környéken termettem, méghozzá a szomszéd községben. Na, mit szólsz hozzá, hogy milyen kicsi a világ? Most nézzük ezt a jellemzést. A szóban forgó mérnök, értékes, tapasztalt szakember. Ó, köszönöm az elismerést. Több mint 25 éve csinálom. Munkáját mindig precízen végzi. Ez még abból a világból maradt rám, amikor más munkát nem is végezhetett magamfajta ember. A rábízott feladatoknak időben és odaadással tesz eleget. Mi az, hogy odaadással? Csinálom a dolgomat, és kész. Na igen, de ezt a bizonyos dolgot sokféleképpen lehet csinálni, és te odaadással csinálod, szóval átérzed a feladat jelentőségét. Én semmit se érzek át. Ha most New Yorkban, Londonban, vagy a Fokföldön dolgoznék, akkor is ugyanígy tennék eleget a feladata. Na igen, de te most a 6. kerületben teszel eleget neki. Szóval épülő és szépülő fővárosunk felvirágoztatását segíted elő, mindennapi munkád hiánytalan elvégzésével. Igen. Na, hát ami a politikai beállítottságát illeti... Aha. Ez az, halljuk. Hallatlan, magasfokú társadalmi érdeklődéssel rendelkezik. Micsoda? Mivel rendelkezem én? Társadalmi érdeklődéssel. Ez azt jelenti, hogy nem csak a maga kis piszli csári ügyei érdekelnek, hanem figyelemmel kíséred a mi közös életünk alakulását is. Ne fáradj, öregem. Nekem nem fogsz gyereket beszélni a hasam. Nincs társadalmi érdeklődésem, érted? De cseppet sem érdekelnek a ti közös ügyeitek. Nem-e? Nem. Hát kimagyarázta a minap olyan lelkesen az ebédlőben, hogy mi a fenének fölépíteni a szocializmust Kubában. Hát ne tagadj, öregem, mert ezt a saját fülemmel hallottam. És ezt te, ti pozitívan értékeled. Hát természetesen. Manapság, amikor az emberek jelentős hányada sajnálatos módon csak az autószerzés, frigidervásárlás, családjáz építésének gondolatával vannak elfoglalva, akkor mégis a figyelemre méltó dolog, hogy egy régi világból mellénk érkezett mérnökember még ebéd közben is a külpolitikai helyzetet elemzi. Na de hát én a ti szempontotokból helytelen álláspontot képviseltem. Az, nekünk az a fontos, hogy téged foglalkoztat a külpolitikai helyzet. De még mennyire. Vett tudomásról, hogy tegnap éjjel is meghallgattam a londoni rádió magyar nyelvű adását. Direkt ezért vásároltam egy méregdrága Szófia rádiót, hogy a nyugati adásokat foghassam. Te Szófia rádiót vásároltál? Azt! Hányan lebecsülik a bulgár elvtársak könnyűipari tevékenységét? És akkor te, műszaki ember léted, túl tudtad magad tenni ezen az ostoba előítéleten. Hát én boldog volnék, hogyha a mi fiataljaink twizzene helyett külpolitikai kommentárokat hallgatnának. No, olvassam? Olvassam. Egyesek szerint Decsényi Ákos kötekedő, izgága, sőt kifejezetten ellenzéki. Na végre. Valamelyik fiatal kolléga pedig úgy nyilatkozott róla, hogy megrögzött reakció. Helyes, pontosan ezt vártam tőletek. De ez nem az igazság. Az igazság az, hogy Decsényi Ákos nem hajhászza könnyű népszerűséget, véleményét sokszor keményen és helytelen megfogalmazásban vágja mások arcába, de mindig a meglevő hibákat ostorozza, építő jellegű javaslataival nagyban elősegítette vállalatunk és az egész népgazdaság további fejlődését. Ez nem igaz, ezt nem írom alá! Én egy lépésre tettem a népgazdaság fejlődéséért. Az én javaslatom egy cseppet sem építő jellegű. Nem-e? Nem. Hát kihangoztatta a minap a villamoson, hogy a munkásöltözőnk közönséges disznó. Te, édes komám, és kiült melletted a minisztériumi főrevizor, másnap lejött az utasítás, és ma egy minden igényt kielégítő fürdőépület várja a dolgozókat. Ide figyelj! Komám! Te nagyon tévedsz, azt hiszed, hogy engem ilyen átlátszó trükkökkel lehet venni a lábamról. Nincs mézes madzag, akárhogy húzogatjátok. Talán az is építő jellegű javaslat volt. Akkor rámutattam, hogy a Szovjetunióból vásárolt gépek vacakok, megbízhatatlanok és alkalmatlanok a tömegtermelésre. Hát? Erre mit tudsz vele? Nézd, öregem! Mi ezt megírtuk a szovjet elvtársaknak, és közöltük velük, hogy a jövőben... Más gépeket fogunk vásárolni, de erre mi történt? Ők átvizsgálták a konstrukciót, kijavították a hibákat, a legújabb széria már olyan remekül sikerült, hogy még az amerikai gyártmányokat is lepipálja. Na látod, édes öregem, hát így segítette elő a szocialista ipar fejlődését. Ez nem igaz? Semmit sem akartam elősegíteni. Minket az nem érdekel, hogy mit akartál elősegíteni. Bocsáss meg, de a fejlődésünk jelen szakaszában bennünket nem annyira a szándék, mint az elért eredmény érdekel, és te úgy viselkedtél, ahogy egy haladó értelmiségének illik. Én nem vagyok haladó értelmiségi. De az vagy! Az Isten engem úgy segítsen, hogy nem vagyok az! Talán akkor is haladó értelmiségi voltam, amikor megtagadtam a társadalmi munkát, és nem vettem részt a hólapátolásban? Nézd! Te nagyon jól tudod, hogy a kartársak rossz helyre slittolták a kupacokat, és olvadáskor az egész hólé belecsurgott a trafóházba. Talán éppen az a néhány liter hiányzott ahhoz, hogy az egész gyár felrobbanjon, amit te voltál szíves oda nem lapátolni. És akkor ezt ezek az ostobák gáncsoskodásnak veszik, amikor te tele vagy jóindulattal? Én nem vagyok tele jóindulattal, én névtelen levelet írtam, hogy a főigazgatóságon emzsegnek a tehetségtelen idióták. Na, le is váltottuk őket. Hát te mit gondolsz, miért kaptál 1500 forint prémiumot? Hát mi nagyon jól tudtuk, hogy ezt a levelet te írtad. Hát a te írógépedről hiányzik egy vesző a hosszú ő betűről. És amit a pártitkáról terjesztettem. Mi? Hogy erkölcstelen viszonya van a gépírónőjével. Na látod, hát ezt bele se vettük a jellemzésedbe, pedig ezt mindenki tudta, hogy szolgai módon hallgatott. Egyedül te hívtad föl rá a figyelmünket. Na, hát azóta rendet teremtettünk, és nem sokára egy csinos kis névadó ünnepének nézzünk elébe, ami végső soron harc a klerikalizmus ellen. Hát mi jobban ismerünk téged, édes öregem, mint ahogy azt te gondolnád. Nem ismertek. De sokkal jobban. Azt se tudjátok rólam, hogy papoknál nevelkedtem, és hogy még most is vallásos vagyok. És vasárnap délelőtt nem a vezércikkek szólamai rágódom, hanem elmegyek a templomba. Igazad van, öregem. Sokkal jobb az ilyesmit manapság népszerű és szívhez szóló prédikációban végighallgatni, mint elolvasni. De a keresztanyám francia baronesz volt, az édes urokatestvére meg kiképzőrmester az idegen légióban. Annál szebb dolog, hogy 56-ban nem szédültél meg, és a kinti lehetőségek ellenére is itthon maradtál. De én most is rendszeresen levelezek velük. Éppen most írtam nekik levelet, hogy küldjenek csomagot, mert nem tudok magamnak téli kabátot csináltatni. Remek propaganda ez a mi kis életformánknak, ugye? Nézd! Ha úgy vesszük, akkor tényleg remek, mert ameddig nyugaton háborús hisztéria uralkodik, és csak a pillanatnak, meg a másodperceknek élnek, addig azzal, hogy te itt, most a téli kabátot csináltatásának problémájával foglalkozol, ami békébe vetett hitünket igazolod előttük. Hát ebből is láthatják, hogy te komolyan szurkolsz nekünk. Ezt hallgass meg te! Te dialektikus! Eladtam a Ripple-rónai festményemet és absztrakt képet vásároltam helyette. A Hruscsov beszéd után? Igen, pedig az Illicsov nyilatkozatot is olvastam, és mégis az ágyam fölé szegeztem. És fogak és körmök és egy csiga van rajta, és a kép alsó sarkában egy fekete kéz egy fehér lábfejet szorongat. No, no! Hát azért ennek a képnek megvan az eszmei mondani valója. Mert ez azt fejezi ki, hogy foggal és körömmel küzdünk, lassan, de biztosan előre haladva, a színes és fehérbőrű népek még szorosabb összefogását. De én nem ezért vásároltam meg. 3000 forintot fizettem, értem, azt hittem, hogy kultúrszemét. Mondd, Ákos, akarod-e, hogy nukleáris háború pusztíts el az egész világot? Nem akarod, na hát ebbe egyetértünk, a többi magától jön. Ide hallgass, Jani. Elég volt, érted? Engem te nem fogsz összeroppantani. Nekem te nem fogod bebizonyítani, hogy én szimpatizáns vagyok. Engem nem fogsz belegyömöszölni a Népfrontba. Én kötekedő vagyok, érted? Kötekedő és ellenzéki, és az is maradok, akármit firkáltodik össze rólam. És azt is nagyon jól tudom, hogy csak azért nem tesztek ki a vállalattól, mert pótolhatatlan vagyok, ezért nem raktok ki az utcára. Na ebben megint tévedsz, mert a minisztérium már számtalanszor felvetette a műszaki gárda megfiatalítását és felfrissítését, és csak mi, már én meg a pártitkár elvtárs, ragaszkodtunk ahhoz, hogy te itt most a pozíciódban maradsz. Igazán, és miért, ha szabad érdeklődni? Azért, ami nem mondhatunk le egy ilyen jószemű, agilis emberünkről, aki úgy szól az egész vállalat társadalmi motorja. Rágalom! Tiltakozom. Tiltakozom az emberi jogaim sárba tiprás ellen. Tiltakozom az ellen, hogy körmönfot módon elvegyétek tőlem a negatív hozzáállásomat. Ha kell, az ENSZ-nek is megírom, hogy itt nem tartjátok tiszteletbe a politikai nézeteimet. Hogy itt már lassan azt se tűritek, hogy reakciós legyen az ember. Pedig én azt maradok, akkor is, ha beledöglöm. Akkor a saját halottunknak fogunk tekinteni. Türelem, kiskutyám, türelem, hát tudom, hogy nem szereted a pórászt. Na, Plexi, persze, hogy nem szereted. Hát néhány lépés, és leveszem rólad. Lejébb bizony, moroghat nekem, aki akar, csak te ne morogj, kiskutyám, mert akkor megijednek tőled az emberek, és mindig abból van a baj. Gyáva népség. Na, már itt is vagyunk. A virágok közé pedig nem megyünk, érted, Rex? A csuda, vigye el, ha meglátsz egy csinos szukát, te lehetsz veled bírni. Na, uralkodj magadon, hát nem vagy te ember. Vissza. Na, jól van, kiskutya, jól van. Jó kiskutya vagy, Jó reggelt, asszonyom, örömmel látom. Jó reggelt! Végre meggyógyultunk, újra itt vagyunk. Beteg volt? Én nem. A kutyuska? Hát én is a kutyát gondoltam. Mi baja volt? Hát úgy kezdődött, hogy nem volt étvágyunk. Aha. A legjobb falatok sem tudtak ingerelni, csak félrefordítottuk a pofánkat. Hmm. És csak feküdtünk, és olyan szomorú volt a szemünk. És hogy lefogytunk. Hogy is mondta a doktor bácsi? Valami fürdőhely nevére emlékszem. Fürdőhely? Megvan. Cirkvenica, ez az. Mi? Cirkvenica. Szopornica. Hát én nem azt mondtam. Na mindegy. A fontos az, hogy már hancúrozik a drágám, hát nem? Hát azért még ne nagyon hancúrozzon, még gyenge az állat, kimelegszik és kész a tüdőgyulladás. Jaj nekem! Lívia! Gyere ide azonnal asszonykámhoz! Lívia! Mert a kutyához kérem, érteni is kell, nem lehet azt a jó Istenre bízni. Még hogy én? Én kérem, éjszakákat virrasztottam az én Líviám mellett. Elhiszem, de a szopornyicát mégis megkapta a De Lívia. Nem tőlem. Hát valamelyik vagy... másik kutyától. Igen. Vagy felnyalt valamit az utcán. A legelső feladat arra nevelni, hogy az utcán ne nyúljon semmihez, és ne fogadjon el senkitől semmit. Szereti a cukrot. Miért ne fogadja el? Mert az nem helyes. Rontja a kutya jellemét. A cukor? Nem. Az, ha idegenekkel barátkozik. Nem, miért ne barátkozzon? Maga talán nem barátkozik idegenekkel? Én nem vagyok kutya. Ez is más, az is más. Egyébként maga asszonyom elfogad cukrot idegentől? Nos, elfogad? Miért ne fogadnék el? Ha úgy olyan kedvesen kínálják, mint Líviának, igenis elfogadom. Legfeljebb nem hagyom magam megsimogatni. Egyébként Lívia sem hagyja mindenkitől. Nevetséges. Nem is tudom, minek egy nőnek kutya. Hogy minek? Nekem például kell. Illik a hajához, mi? Jaj, de kedves. Maga is észrevette? És nem csak a hajam hozzám. A múltkor például egy úr megjegyezte, milyen szép Ringó a járásom, amikor a kutyussal sétálok. Ringó. És van egy kosztümöm. Legközelebb azt veszem fel, jó? Éppen olyan a színe, mint Líviának. Mondja maga szakember, lehet a kutyát festeni? Festeni? Hogy érti ezt? Lefesteni? Nem. Befesteni. Mi? Vagy átfesteni, más színűre. Minek azt befesteni, vagy átfesteni? Hát nagyon szép színe van most is. Nem érti, a hajam miatt. Ja. Arra gondoltam, hogy ha az én hajamat befestik, hát ugyanakkor lehetne a Líviának is. Szép szőkére, mi? Jaj, Istenem. Szőkére mi jut eszébe? Bronzot akarok. Szép, mély bronzot. De mit gondol, jól állnak? A Líviának? Nekem. tupírozni nem akarja. Na nem divat a tupír. Szerencséje van Líviának, legalább a tupírozást megúszza. Nézd, csak egy ismeretlen. Jó képű. Igen, határozottan jó kiállású. Kíváncsi vagyok, mit tud. 2 évesnek nézem. Ha maga a kutyáról beszél. Na, szóljon neki, majd a kutyát hívom. Azt ugyan hiába, már ismerkedik. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, kezi csókolom. Szantáni, örvendek. Még nem láttuk erre felé. Igen, most költöztem ide a kutya miatt. Hát ugye itt van ez a park. Ott mi nálunk csak a kő rengeteg volt. Meg aztán a házfelügyelő is. Hát tetszik tudni, hogy van ez. Kani? Nekem tetszett szólni? Igen, azt kérdeztem, Kani? Hogy micsoda? Azt kérdem, Kani-e a kutya? Farkaskutya. Először is nem farkaskutya, hanem német juhász. De én azt kérdeztem, hogy hím kutya-e? Persze, hogy hím, de ön nem azt kérdezte, hanem valami mást. Hogy tetszett mondani? Kani. Az enyém kislány. Szuka, könyörgök, szuka, nem kislány. A kislányok szoknyában járnak, meg kötény. Jó, hát legyen Kani, nem mindegy, hímkutya. Össze fognak ugrani az enyémmel, mert az enyém is Kani. Nem fognak összeugrani, az enyém nagyon barátságos állat, nem veszekszik. Úgy nevelt? Nem, magától lett ilyen. Ilyen a természete, nem veszekszik. Az enyém veszekszik. Én sem így neveltem, ilyen a természete, de nagyon kedves. És olyan jól illik hozzám. Lívia! Lívia! Nagyon kedves, és olyan jól illik hozzá, csak éppen nem tud semmit. Kicsoda? A Lívia. Ez a hölgy? Nem a hölgy, a kutyája, az a Lívia. Jó formájú kutya. Küllemre elég jó. A jótól ugye még messze van, de hagyjuk. Ez a kutya még apportírozni sem tud. Nem tud? Nem. Képzeljen el egy kutyát, egy fajtiszta állatot, amelyik még apportírozni sem tud. 3 éves korában. Kellemetlen lehet, de hát ha egyszer nem tud, nem tud. Hát ez nem úgy van, uram, hát hová vezetne, ha ilyen elnézőek lennénk? Biztos vagyok benne, hogy a maga kutyája kiválóan apportíroz. Lehet. Hogy lehet? Hát tud vagy nem tud? Nézd, ehhez maga jobban ért. Én ezt így nem tudom megállapítani, nem vagyok szakember. Egyébként mi az a, micsoda az a portálozás, és miért kell azt egy kutyának tudni? Ugrat engem, uram, ugrat? Hát maga komoly ember. Nem, én a világért sem ugratom, hogy gondol ilyet, de nem tudom mi az. Lehetetlen, hogy egy nő egy ilyen komolytalan divatbán, ez még valahogy lenyeli az ember, de egy férfi, egy komoly férfi, hát mondja, mit tud a kutyája? Semmit. Kutya. Semmit? Semmit. Már úgy értem, hogy semmilyen különlegeset, mint ez a... Úgy értsem, hogy maga nem tanítja a kutyát? Nem tanítom. Szörnyűség. Egyszerűen nem értem, uram. Hát akkor minek tart maga kutyát? Szeretem. Az kevés. Magának. A kutya elégedett így is. Sőt, én azt hiszem boldog. Gondolja? Hát igen. Vegye tudomásul, hogy téved. A kutyának szüksége van arra, hogy meghatározott feladatok elvégzésére képes legyen. Ostobaság. Remélem termelő munkát nem akar vele végeztetni. Nem, de ha eldobok egy követ vagy fát, hozza vissza például. De minek? Maga nyilván azért dobja el, mert nem kell magának az a kő vagy fa, nem? Nem. Ezzel fejlesztem a keresési ösztönét, az ügyességét. Hát hogy fog a maga kutyája szimatot venni, ha nem fejleszti? Maga rendőrnyomozó? Dehogy vagyok rendőrnyomozó. Na hát én sem. Azoknak kell, de azok tudnak is. Én voltam a múltkorában egy bemutatón. Hát azok a rendőrkutyák szenzációsak, uram. Egyszerűen szenzációsak. Amit maga ott látott, azt az én kutyám mind tudja. De minek? Maga tolvajt akar fogni? Elfogják azok maga nélkül. Tudom, értse meg, én magát arról akarom meggyőzni, hogy a kutyának tanulni kell. Tanulni kell, érti? Há, hová megy? Meggyőzött, uram. Megyek, beiratom a kutyát politechnikára. A nyelvet kép a tűzében. Magyarászványi, mi maga hentes? Állandóan a szavamba vár. Képzelj el, hogy mi történt. Nem hagy békén sehogy sem a kérdés, és elküzdöm, ha nem jön, hát én akkor ideírom a hóba. Mivel? Na, maga is olyan, mint egy rossz rendőrrádió. Csakadás van, vétel nincs. De ez sehogy nem megy a fejembe, hogy honnan tudják a lengyelek? Ezt a lengyel, hagyja már, most jutott, én mondom el előbb. Na, képzelj el, megint beleesett egy autó a Dunába. Jézus Mária, kiskocsi fürdik fekete tóba. De állítólag már szerelik a korlátokat. Aha, lesz akkor egy korlátolt Dunánk. Jaj, Jézus Mária, abszniszli! Na tessék, ahogy megjön ez a buldog, azonnal hajkurászni kezdi a kutyámat. Biztosan nem megy a fejébe, hogy mély szaladgál ez a negyed kiló hús. Jó estét, egy szót se szóljanak, én tettem le a garast. Hallgasson maga, jött legutoljára, várja ki a sorát. Mondja, kolléga, maga érti? Mi? Hát az, hogy honnan tudják a lengyelek... Várjon, előbb éljön. Mit gondolnak, mit szállítottam a kamionomba Münchenbe? Na mit? Homokot, mert csúszósak az utak. Melltartót. Na, ugye, hogy az enyém a legjobb sztori. Egy kamion melltartó. Gyönyörű! És az egészben az a szép, hogy innen szállítottam oda, és nem onnan ide. Na várjon csak, ahogy homályos emlékeimben felrémlik, a magyar melltartók rettenetesen rondák. Kezd el adni a nyugodt németeknek újabb csapás a kapitalizmus. Éppen az a vicc benne, hogy ezek álomképmeltartók. Nyugati licenc alapján készülnek, a Trius cég szerződés között a Ciklámer ruhaipari szövetkezettel. Jaj, akkor ez egy melltartási szerződés! Eddig több mint 2.400.000-re gyártottak, és csak 553 volt másodosztály. 2.400.000 melltartó. Hát ennyi mell nincs is a világon. Hát kinek megy ez a fuvar? Kínának? És mondja Döbrögi, garanciális szervíz jár a melltartókkal? Hát persze, a Ciklámen szakember a helyszínre megy, a meghibásodás esetén, és a javítás ideje alatt ő tartja. Mindig azt hallja az ember, hogy így a külkereskedelmi mérleg, meg úgy a külkereskedelmi mérleg. Hát tessék, itt a kézzel fogható bizonyítéka annak, hogy tudunk nyugaton is eladni melltartót. Hát ez persze jellemző ránk. Emlékszem, volt idő, amikor mindent elvetettünk, ami kapitalista emlőkön nevelkedett. Most pedig éppen ezeknek az emlőknek nyújtunk támogatást. Ne mondják, hogy szűkmarkúak vagyunk. Egy dolog viszont nem megy a fejem. Csak nem magának is a lengyelek. Az, hogy ennél a szövetkezetnél honnan tudták azt, hogy mekkora méret kell a német menyecskéknek? A szövetkezet egész vezetősége a nyáron tanulmányúton járt az NSZ. Maguk csak viccelnek, meg elhéztek a dolgok közben, meg eszükbe se jut, hogy ez milyen nagyszerű dolog, 2.400.000 fölül csak 552 másodosztályú. Maga Gárdonyi a csúcs-esztergáján tudna ilyen kis selejttel dolgozni? Ó, már hogy ne tudna! ha melltartót kéne csinálni. Még ebédidőben is állandóan babrálná, mint a darabot. Jaj, de hülye vicc! Úgy látszik, a bajor tanár úr ma már nem jön. Elkapta az a kettő influenzát? Gyönyörűt olvastam az esti hírlapban. Az influenza járvány miatt a Nemzeti Színháza ma este a Bang Bang előadás elmaradt, helyette a hongkongi paróka megy. A színház rújjuk eszembe, tudják, hogy megnyílt a Várszínház? Azt tudjuk, de azt nem tudom, hogy tudják, ha lenne. A Várszínház persze, annyira megtetszett a plakátja, hogy le is kapartam a falról. Tessék, itt várt, nem olyan, mire egy vasúti menetre. Első előadás 9:30 a sarokterembe, utána csatlakozás 11:00 a rokokó terem felé. A színház mellett tessék vigyázni. Figyelem, a jobba vágányra gyurkóztolnak. És menik a kínzókamra. A nézőtér. Az egyik barátom mesélt, hogy ott volt a Népszínház megnyitóján. Na, az volt egy csuda. A Magyar Népköztársaság alig több mint 30 év alatt oda jutott, hogy a Népszínház megnyitásakor annyi nagy estély, smokingot, bíbor, bársony, brilliáns és nyakékszer volt ott, mintha soha semmit nem vittek volna ki ebből az országból. Biztos, hogy ezt a rendezvényt is a família rendezte. Az meg mi? A családi ünnepségeket rendezői szervező iroda. Rájöttek, hogy olyanok a családi ünnepeink, mint a mosószappan. Akárhogy dörzsöljük, az Istennek se habzik. Ha teszem azt a lányomnak, fényes esküvőt akarok, akkor csak meg kell rendelnem? Hát akarja, akár az állami hangversenyzenekar húzza a talpalával. Jaj, az lesz majd a kommunizmus, ha minden jobb T.S. lakodalmon, a Fischer Anni fog zongorázni. Na persze, ez a baj, hogy én nem szeretem a zenét. Én inkább valami szép adi verset szavaltatnék el. Mondjuk a Sáfár Anikóval. Jézus Mária, szörnyű vízium van. Egyszer valaki meg fogja szagolni, hogy a família iroda rendezvénye is a közművelődési törvény hatáskörébe tartoznak. Ne ijeszgessem. Képzeljék, hogy azt mondja a pap, László, akarod-e az itt jelenlevő Mariskát feleségül venni? Akarom. Akkor előbb mondd meg, hogy ki írt a következő verset. Falu végén kúrt a kocsma. Turmit, na gyere ide szépen, jaj. Sose maradsz nyugton, jó gond te, kutyuli. Ha még kell neked állandóan koslatni, mi? Az én kutyám is, ha végre lejövünk a tére, annyit szaladgál, mint a szadat a világban. Állj! Hagyják békén a szadatot. A múltkor is állandóan rajta köszörülték a nyelvüket. Védnökséget vállalunk felette. Mi vagyunk a szadatfeldolgozók. Próbálták volna ugyanezt 5-6 évvel ezelőtt megcsinálni. Akkor bezzeg nem szitták. De szittuk, csak magunkban. Elképesztő, hogy mennyit mászkál ez a szadat. Egyik nap az Egyesült Államok, másik nap az NSZK, harmadik nap Ausztria, negyedik nap a Balkán. Hát azért mászkál annyit, mert mozgó cél nehezebb eltalálni. Nem szeretem a morbid vicceket. Különben nekem az egészben csak azt tetszik, ahogy a Közel-Keletről átrándulgatnak Amerikába. A Carter bácsi játékbótjába. Lapuci! Enniszkedek rakétán. A szomszédnak is szattál. Bööö. Nekem szebb tankot adott az apuci, mint neked. De én kaptam egy szép durranó társasi játékot. Tanáld magad. Hát ez a szadat jó kis firma. Egyet viszont. Képtelen vagyok felfogni, hogy honnan tudják a lengyelek. Az ég áldja már meg azok a lengyelekkel, mi van? Nem megy a fejembe, hogy honnan tudják. Micsodát? Hát a ceruza eleme. Még nincs egy hetesem, hogy hiányzik, és már is nagy tételekben lehet kapni a fekete piacon. Honnan tudják a lengyelek a ceruza elemet? Gyorsaság fél nyerészség. A talján dörögdi hírközlő állomás gyenge afrikai dobahoz a hírlánchoz képest. Valami kereskedelmi szakembereink lennének ilyen gyorsak. Rögtön javulna a külkereskedelmi méreg is. Nem méreg, hanem mérleg. Méreg a dásványikám. Nézze meg, milyen karikás tőle a bíró József szeme. Jó napot kívánok, kis Lukullus elvtárs. Igen, tessék. Robosz Béla középiskolai tanár vagyok. Kérem szépen, én egy külföldi autó ügyében... Kérem, tessék itt egy tájékoztató, ebben mindent megtalál. Pontosan oda van írva, mennyi vámot kell fizetni, ha új kocsit kap, és mennyit, ha régit. De én nem kapni akarok autót, hanem küldeni. Küldeni? Kinek és hová? A nagybátyámnak, Sam Roboznak, Red Hill Kentucky államusa. Maga Amerikába akar innen autót küldeni? Hát miért ne küldenék, kérem? Ki akarjuk cserélni a Trabantunkat egy nagyobbra, de azt mondta a feleségem, nézd, Béla, vegyünk egy Moszkvicsot, a Trabantot pedig küldjük el a Samu bácsinak. Hát odakint sem mindenki milliómos ám. Samu bácsi is meglehetősen leszegényedett. Gondoltuk, jól jön majd neki ez a kis Trabant, szóval küldhetem? Tudja mi? Igen. Hagyja itt a címét, majd értesítjük, viszont látás. Jó napot kívánok. Sopánka, hallotta ezt? Minden szót, kis Lukullus elvtárs. Ilyen még nem fordult elő a praxisunkban. Fogalmam sincs, hogy mit tegyünk. Én már tudom. Igen. Megalakítjuk a Rebarbarát. Mi Barbarát? Igen, Rebarbarát. Robosz Béla autóügyének rendezését beindító általános rendelkező alap. Röviden Rebarbarát. Zseniális! Már is hívja össze az alakuló értekezletet. Mindenki jöjjön a szobába. Eltársad! Értekez le! Már megint értekez le! Miről van szó? Egy pasas ki akarja küldeni a Trabantját Amerikába, és méghozzá ajándékba. Egyelőre nem adunk engedélyt az autó kiküldésére, de az újságokban úgy közöltetjük le a hírt, mintha megadtuk volna az engedélyt. Közben figyeljük a sajtót és a rádiót, aztán a reagálásokból kialakíthatjuk a megfelelő álláspontot. Sopánka maga magyarázza az elvtársaknak, hogy mi a Rebarbara jelszó, figyeljük a rádiót, utána találkozunk, végeztem. Mi történt a héten a külpolitikában? Onnan jelentik? Úgy hírlik, a magyar kormány engedélyezt egyik állampolgárának, hogy egy autót küldhessen Amerikában élő rokonának, Sam Roboznak, aki kétségtelenül eredményesen fogja használni ezt a kocsit, hamutartóként legújabb típusú Fordjába. Amonnan jelentik. Az árulás szele hinti szét a kapitalizmus zsizsikjeit a magyar pusztában. A magyar kormány 10 000 gépkocsival segíti az amerikai imperialistákat. Ez a jármű a legmodernebb típusok közé tartozik. Motorja 2 ütemben sűríti össze működését, melyet a korszerűtlenebb típusok csak 4 ütemben tudnak megoldani. Vastag páncélzata szárazföldi és vízi harcra egyaránt alkalmassá teszi. Hallották az elvtárs? Igen. A következmények igazolták, milyen helyesen határoztunk, mikor nem határoztunk sem. Most viszont döntenünk kell. Sopánka, van javaslata? Van. Mi volna, ha a Trabantot népművészeti cikknek tekintenénk? Népművészeti cikk. Első hallásra nem rossz. Nem kellene új döntéseket hoznunk. Egyszerűen alkalmaznánk a népművészeti cikkek kiküldésére vonatkozó rendelkezéseket az átóra. Rég nem mondott ilyen jó Csopánka. Küldje be a pasas. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Hát kérem, kedves robozelftárs, örömmel közlöm, hogy kérelmét a Ne hadom a József külkereskedelmi bank elfogad. Jaj, hála Isten, hogy fog örülni a Samu bácsi? Hát a Samu bácsi még korán örül. Elfogadta, de bizonyos módosításokkal. Rokonának elküldheti az autó bármelyik alkatrészét, mely a népművészeti cikkek ajándékozási előírásaihoz hasonlóan nem haladhatja meg a 250 forint értékét. Hát ez elég lesújtó. Jaj, pedig már nagyon beleértem magam. Hát akkor a kormányt küldöm. A kormányt nem lehet, a kormány marad, világos? Természetesen. Hát akkor a stop lámpát. Azt nem engednék be Amerikába a színe miatt. Hát akkor melyik alkatrészt küldjem? A magam részéről a sárhányót ajánlom. Azon szépen mutatnak majd a népi motívumok. Milyen motívumok? A népi motívum. Hát nem muszáj tulipánnak lenni, lehet rozmarin, kék ne felejts, vagy halványőszi rózsa, hat, ja nem lesz, szóval ebben nem szólunk bele. És ha rápingáltam? Akkor minél hamarabb terjessze fel intézményünkhöz ellenőrzésre. Garantálom, gyorsan elintézzük az ügyet, viszontlátásra. Ajánlom magamat. Robozelftárs, mi újság? Ki küldte a sárhát? Hogy ne kérem. Na, de a Samu bácsi visszaküldte. Itt a levele, azt írja. Megkaptam belőletek a kedves ajándék, amit szeretettel küldök vissza belétek, mert az Egyesült Államok vámhivatal szabott olyan magas vámos árhányótokra, hogy én szegény ember kifizetni azt nem tudom. Tessék mondani, hogy mit csináljak. Hát ez már nem tartozik rám, kérem. Jól néznénk ki, ha még az Egyesült Államok vámügyével is nekünk kellene foglalkozni. De most már nem az Egyesült Államokról van szó, hanem rólam. Hogy magáról? Ha jól hallottam, a Samu bácsi nem tudta kifizetni a vámot a sárhányóért. Amerikában. De itt Pesten én nem tudtam kifizetni. Mert a Magyar Posta nem népművészeti cikként kezeli a sárhányót, hanem sárhányóként. Csodálkozik! Akinek olyan jól megy, hogy Amerikába kap sárhányót, az fizesse meg a vámot! De ez a saját sárhányó! Az mellékes. A maga sárhányó, mert beutazta az egész Észak-Amerikát. Azt hiszi, hogy ingyen fogjuk utaztatni a sárhányóját Kentucky és Budapest között. Ott még nem tartunk. Hát hol tartunk? Itt tartunk, kérem. És ha nem fizetem ki a vámot? Akkor visszaküldjük a sárhányót Samu bácsi. És ha megüti őt a guta? Üsse meg a guta, de ne a mi pénzünk közben! Mi az ácsek, ilyen késő jön a presszóba? Azt hittem már rég mulat valahol. Mulatok? Dömöskén maga ugrat engem? Én? Mivel ugratok? Árulja el nekem, hogy egy volt nagykereskedőnek, aki jelenleg segít könyvelő egy szövetkezetben, mi oka van arra, hogy mulatsz? Maga még mindig azon lovagol, hogy mi volt, annak már 12 éve, azóta még sohasem volt jó kedve. Mondja, hallotta maga egyszer, hogy azt mondtam volna, csuhaj? Vagy ripítyom? Na de ma szilveszter este van. Na és, ez azt jelenti, hogy hónap január 1-e lesz. Ez nem ok arra, hogy reggelig az utcán trombitáljak, uram. Legfeljebb azt mondják majd, hogy rosszul viszonylok a kollektív dudáláshoz. Így van, cicvarek? De mennyire így? Én se veszek részt az ilyesmiben. Hát nem muszáj pont trombitálni. Szilveszterkor az emberek dalolnak, táncolnak, társasjátékot játszanak. Én egész héten azt játszottam a szövetkezetbe, Dömöském. A szövetkezetben? Mit játszottam? Hol az olló komám asszony? Ezzel töltöttünk az idejüket? Kellett, Dömöske. Mert a mi szövetkezetünk ollókat csinál, és a raktárból eltűnt 600 darab ollóra. És nem büntették meg a raktárnokot? Hát hogy képzelje? Ma már nagyon szigorúan veszik az ilyesmit. Alacsonyabb munkakörbe helyezték a raktárnok urat. De most mi lett belőle? Raktárnok. Mi az, hogy raktárnok? Azt mondta, hogy alacsonyabb munkakörbe helyezték. Igen, mert eddig az első emeleten volt raktárnok, most a földszinten. És közölték vele, ha legközelebb lopni fog, akkor az alak sorba teszik. Nagyon helyes. Móresre kell tanítani az ilyen felelőtlen alakokat. Ne kontrázzon, cicvárek, ne kontrázzon. Egyszer méregbe jövök és megetetem magukkal Zacseknek ezt az ócska kalapját. Nyugodtan, Dömöském. Én 2 hétig ennél a kalapnál rosszabbat is ettem. Rosszabbat? Hol? A kórházban, uram. Ott feküdtem, hogy ott miket adnak enni. Uram, ahhoz képest ez a fejdísz egy wiener schnitzli, kérem. Hát biztos műszer nélkül főztek. A betegek kosztjára vigyázni kell. Ők vigyáztak, nehogy jó legyen, uram. Egyszer ittam, kérem, jó ízűen ott egy bögre vizet, amit az éjjeli szekrényemre tettek, kérem, később tudtam meg, hogy húsleves volt. Nekem is ez a véleményem a kórházi kosztról. Tisztára ehetett. Hát az orvosok és az ápolónők is ugyanezt teszik. Igen, azért kapják a veszélyességi pótlékot. A kórházban nem a betegségtől, hanem a koszttól kell félni, kérem. Pedig a kórházakra rengeteget költ az állam. Azt elhiszem. Amíg ott voltam, teljesen átépítették az igazgató főorvos tavaly épített lakását, és a kertbe felállították Jászai Mari lovas szobrát. Jászai Mari lovas szobrát? Hát lehet, hogy Korányi professzor volt, de ki tudja azt egy pesti szoborról megállapítani. Nézze, Zácsek, ne gúnyolódjon, mert vannak remek szobraink is. A Kerepesi úti új lakótelepen áll a mesztelen lány korsóval. Talán az se jó? Látja az igen, mert arról legalább tudom, hogy amelyiken a 2 dudor van, az a mesztelen lány. A másik valószínűleg a korsó. Én csak azt nem értem, hogy az a kórházi szobor, akár Jászai, akár Korányi, miért lovas szobor? Mert lóval többe kerül, ulam, mint ró nélkül. A szobrok hozzátartoznak a kultúrához. Jövőre felállítanak egy gyönyörű Bartók szobrot. Bartók szobrot? Hát miért csodálkozik? Bartók a magyar zene büszkesége. A modern zene egyik megteremtője. Nekem mondja. Azért neveztek el a tiszteletére a Váci utcába egy termet, ahol állandóan jazz parádlikat játszanak. Így van, cicvarek? Pontosan így. Zacsek úrnak mindig igaz. Igaza van az eszetokját. Ok mindenbe csak a rosszat keresik. Hát miért nem beszélnek egyszer arról, hogy mennyit áldoznak a dolgozók jólétéért? Legyen, kérem. Úgy látszik, maga nem olvas újságot. Én múltkor olvastam, kérem, hogy az építő Küllői úti munkásszállásán 3 év óta se a folyosón, se a mellékhelyiségekben nincs villany. Így törődnek, uram, a melósokkal. Ha nincs villany, az nem az állam, hanem a gondok hibája. A gondok már 2 éve igényel 10 darab villanykörtét, Dömöske. Na és? Az a baj, Dömöske, hogy nem iskoláról van szó. Miért baj az? Mert ha iskola lenne, akkor már rég megvetették volna a szülői munkaközösséget.

Tényleg nem volt nálam más, csak a terc. Na most árindex kontrázva az 1000 volt egy 40-em kristály, egy 20-am kocka, évente 3-4 parti az öreggel, rámegy az ember gatyája. Tisztelt bíróság! Én értem az ügyész úr dilemmáját, hogy teljesen tanácstalanok, hogy ebben az ügyben milyen büntetés szabjanak irán. De javasolhatok valamit? Játsszuk le márkában elítéljenek-e, vagy felmentsenek. Nem nyugat-német márkában, ilyen nagy üveg márka szőlőlében. Odaadjuk a teremőr kollégának. Ha 5 rántáson belül le tudja csavarni a kupakját, elítélnek. Ha nem sikerül, felmentenek. Belemennek tényleg? Végre egyszer fixre vehetem, hogy én nyerek. Neked mond, mi volt ott szilveszter éjszakáján a televízióban? Most már elmondhatod, mintha ott nem stimmelt volna valami. Az volt a probléma velünk, hogy nem tudták a próbán, hogy hogyan jelentsenek be minket. Erre mondták, hogy mondjuk be, hogy következik az Express zenekar. No. Ez így nem jó, hát azért igaz? Azért ez, hát mi is azért ott vagyunk, hát. Hát akkor mondták, hogy akkor mondjad be, hogy következik. Ezt én mondtam. Hofi Kósz. Miért pont mindig én legyek a keresztnév? Miért? Örülj, hogy nem Bérban név vagy. Na szóval aztán végén Vitrai Tamás zseniálisan megoldotta a kérdést, így konferált be minket. Bravo! Győződ, győr! És mi következtünk? Piros arccal léptem be az ajtót, megkérdezte, nyomban jó anyám. Miért lihegsz, mond csak, merre jártál? Megkergetett valaki talán? Ó, csak egy fiú a házból, a dili házból, úgy örült, hogy velem lehet. A dilli házból egy őrült úgy megkergetett. Dumino, dumino, dumigo, dumino, dumino, dumino, dumigo, dumino, dumino. Hiszen ez teljesen őrült, csak szeretnéd. Nem megyek fejjel a falnak, bár mehet még. Jobb lett volna részegségben élni. Együtt inni nagy üvegpiát. De leckét kaptál a csapostól, ez a súlyos testi karamból. Úgy odavágott, boing! Majdben elpusztultam, azóta nem vagyok teljesen normális, csak szeretnél. Nem tudom a szemem levenni róla, nem tudom a szemem levenni róla, nem tudom a szemem... Beteg, nyugodjon meg szépen, tudom... a beteg, figyeljen rám a beteg. Hallasz engem, Jancsi? Hallasz? Mennyit mutatok most? Egy! Na? Most? Még egy! Figyelj rám, a beteg nem idegeskedik, világos. Nyomás jön mi? Hát mindjárt. Nem még egy, ez kettő. Mennyi ez? Dumino, dumino, dumigo, mi, dumino, dumino, mi, dumino, dumigo, mi, dumino. A találtát gyakosztályára mentem. Mentél? Mentem, mentem. Elvesztette ő az eszemet. Na hát, Gészuka, nem vigyáztál el, ha elvesztette ő az eszemet. Eszedet? Eszemet. Azt a keveset? Hogy az anok meghallgatott csendben. Ah, bajta hallott, azt mondta, hogy csiribiri bum bum. Ha i-o-a-a. Nem, nem azt mondta, nem azt mondta, ezt a figyelj, na, na. Csiribiri bum bum. Ha i-o-a-a. Csiribiri bum bum. Nem azt mondta, nem azt mondta. Csiribiri bum bum. Ha i-o-a-a. Nem,

hát. Nem vagyok teljes őrült, félre nincs kegyelem. Éles a kardom, itt van a sarkon a legjobb hadseregem. Tárdiba egy sor, retepite bum, jönnek a sarkon, retepite bum. Elől egy a kúnyál, gágáli bulibu, gágáli bulibu. Vagyok a gúnár. Legyél te a gúnár. Vette pitte, na bum. Liba, liba, liba, liba, liba, liba, liba, liba. Száz liba egy sorba. Gyertek haza, libuskáim. Nem merünk. Mitől félsz? Farkastól! Megbeszéltük, hogy a farkastól csak akkor, amikor így intek. Nem úgy bele a farkastól, amikor így intek. Akkor nem félünk addig? Akkor nem, mert amikor így intek. Mitől féltem? Die, ugye? De, tudod, mire léptem rá? Mire? Sejem hernyő. Honnan tudod? Sejem hernyő? Igen. Ráléptem, nem gyűrődik, nézd. Tehát akkor menjünk Falkastól, megyünk a vásár. Elment a Lidi néni a vásárba, elment a Dilli bácsi a vásárba. Tuhajla! Matyút kötőt a hátára. Tuhajla! Dilli bácsi matyúval a vásárba ment, elmondjuk, hogy mi van a batyujába bent. A kis malac, a kis kacsa, egy lutap, a kis liba, ennyi minden van az ő batyujába bent. Dilli bácsi mentegél csak batyujait bent. Akarja, hogy beszélnek a batyujába bent. A kis malac, a kis kacsa, egy lutap, a kis liba, a fülével hallotta. Dumino, dumino, dumino, dumino, dumino, dumino. Beteg megnyugszik. Dumino, nem... Dumino, dumino. A kis malac, a kis kacsa, egy utapas kis liba, érthetően beszéltek a batyujába bent. Azt mondták az állatok a batyuba bent, közben hát a batyúval a Dilli bácsi ment. Malac mondta, röp, röp, röp. Kacsa mondta, há, há, há. Liba mondta, gá, gá, gá. Kecske mondta, nincs kecske. Kecske nincs? Nincs, de még azért mondhatja. De ha nincs, akkor nem mondhatja. De nem benne van, kívül mondhatja. De ott sem mondhatja. Jaj. Hogy mondhatja? Mondja is kész, na. Malac mondja, röp, röp, röp, kacsa mondja, há, há, há. Liba mondja, gá, gá, gá, kecske mondja, meg, meg, meg. Maci mondja tévébe, gá, gá, gá, gá, gá, gá, gá, gá, gá, pöp, pöp. Loba mondja, nyihaha. Ló is van a batyuba? Igen, van a batyuba, ló is van a batyuba. Jaj, de úr is, jaj, de jó, hát ló a batyuba nem való. Való, való, nem való, batyuba bent a ló. Be van, mégse jó, hát nem fér oda be egy ló. Jaj, de úr is, jaj, de jó, ne fér, mert ez pónnyi ló. Pónnyi ló? Pónnyi ló, jaj, de jó, jaj, de jó, figyelj, hogy ti figyelj, jó, mit mondott a pónnyi ló? Dumino, dumino, dumigo, migo, migo. Bocsátott kérek, hát ez egy foxtrot. Van egy kis nő, kicsoda szép, ő lesz a kis angyalkám. Talán lehet, oly csoda még, hogy egy kicsit hallgat rám. Egyéb vajon nem is lehet, mint hogy az esküvőjén én is ott leszek. Van egy kis nő, kicsoda szép, ő lesz a kis angyalkám. Van egy kis nő, kicsoda szép, ő lesz a kis angyalkám. Talán lehet, oly csoda még, hogy egy kicsit hallgat rám. Egyéb bajom nem is lehet, mint hogy az esküvőjén én is ott leszek. Van egy kis nő, kicsoda szép,